Пісака. Пісаў пісака, пісаў, перапісваў, ды і напісаў. Мы самі з вусамі, але калі ўлетку на сонцы не напячэшся, то ўзімку з холаду натрасешся і ад смерці не адкупішся і не адпросішся, калі пайшлі грошы на раскошы. А вось хто парасёў краў, таму ў вушу пішчыць, колькі вяровачку не віць, а ўсё кончыку быць. Таму салдат не бядак. Шапку на макушку, шабелька на брушку, вуз закручоны, бот пачарнёны. Взяў ды і зарабіў на соль салонага селядца пасаліць, а пасля кажа: «Свой сячыся, рубайся, а чужы не мяшайся, бо на чужы не чужы да чужога, як у лесе сляпы да сляпога». Карацей, кошка мышцы не таварыш, калі жабрак жабрака жабраваць вучыць. А ўсё таму, што і тут гугу, і там гугу, і нічога разабраць не магу.